เหตุการณ์ร้ายนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับเมื่อหลายปีมาแล้วนายรำนี่เป็นลูกชาวนาพ่อแม่ตายไปหลายปีแล้วปล่อยให้เขาต้องใช้ชีวิตลำพังตั้งแต่อายุ18จนตอนนี้เขา22แล้วนายรำเป็นคนขยันถึงพ่อแม่จะทิ้งที่นาไว้ให้ไม่กี่ไร่แต่ว่าผลผลิตข้าวของเขาก็ได้มากพอๆกับคนที่มีที่นาเป็น10ไร่รอบๆ บ้านเขาก็ปลูกผักสวนครัวไว้แทบทุกชนิดคอยแต่หากุ้งหาปลามาก็แกงได้แล้วรามนี่มีเพื่อนรักคนหนึ่งชื่อนายชุบรามแอบชอบกับลูกสาวเศรษฐีที่มีชื่อเล่นว่าหวานแต่ว่าพ่อแม่ของหวานนั้นบังคับให้หวานมั่นกับลูกเศรษฐีด้วยกันที่ชื่อนายประภาสทีแรกจะให้แต่งกันเลยแต่หวานก็ขอให้มั่นไว้ก่อนเพื่อถ่วงเวลาให้ถึงวันแต่งช้าลงหวานนั้นมีพี่ชาย2คนหวานเป็นลูกคนเล็กหวานนั้นมีลูกสาวป้าที่ชื่อนกเนี่ยมาอยู่ด้วยแม่เอามาเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆ เป็นเพื่อนกับหวานแต่แล้วป้ากับลุงก็ป่วยตายทั้งคู่ตั้งแต่นกยังเล็กๆสมบัติของป้าก็มีมากมายนกรู้ดีว่าหวานนั้นรักชอบอยู่กับรามเย็นวันหนึ่งตอนที่นกกับหวานอาบน้ำปรากฏว่านายรามนี่ว่ายน้ำมาหลบอยู่ตรงท่าน้ำแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยกันโดยมีนกเนี่ยคอยดูต้นทางให้เสร็จแล้วรามก็ชวนบอกว่างานก่อเจดีย์ทรายที่วัดพรุ่งนี้เราไปเจอกันนะไปก่อเจดีย์ด้วยกันรามชวนเสร็จแล้วทั้งสองก็คุยกันได้สักพักเสียงแม่ก็ตะโกนถามหวานเอ๋ยยังอาบน้ำกันไม่เสร็จแล้วมันมืดค่ำแล้วนะนางนกพาน้องขึ้นเรือนได้แล้วหวานกับนกก็รีบขึ้นจากน้ำรามก็ค่อยๆแอบว่ายน้ำกลับไปในความมืดไปขึ้นอีกฝั่งที่มีเจ้าชุบนั่งรออยู่เพราะห่วงเพื่อนพอขึ้นจากน้ำแล้วแม่ก็บอกว่าอาบน้ำนานป่านนี้ไม่ซีดหมดแล้วเหลือเนื้อตัวนกก็บอกว่าป้าพวกหนูผลัดกันขัดผิวอ่ะพรุ่งนี้จะไปงานวัดเช้าไปทำบุญแล้วเย็นก็ไปก่อเจดีย์ทรายก็ต้องสวยหน่อยสิป้าเมื่อถึงคืนที่มีงานที่วัดหวานกับนกแล้วก็นายรามนายชุบก็มาเจอกันตรงที่เขาก่อเจดีย์ทรายกันทั้งสี่คนก็นั่งก่อเจดีย์ทรายกันอย่างมีความสุขเวลานั้นเองนายประภาสก็เดินมาเห็นเข้านายประภาสมีเพื่อนมาด้วย2คนเมื่อประภาสเห็นก็โวยวายแหมน้องหวานมางานไม่รอพี่เลยนะพี่นะอุตส่าห์ไปรับที่บ้านก็ต่างคนต่างมาก็ไม่เห็นเป็นไรนี่พี่แบนเด้ก็เราเป็นคู่มั่นคู่หมายกันใครเขาก็รู้เงียบไปพี่หวานจะก่อพระเจดีย์ทรายก่อเจดีย์แล้วไอ้รามกับไอ้ชุบมึงเกี่ยวอะไรด้วยถึงเสนอหน้ามาก่อเจดีย์ร่วมกับหวานเฮ้ยข้าก็คนหมู่บ้านเดียวกันก็รู้จักกันมาตั้งแต่เล็กก่อด้วยกันจะเป็นไรไปแล้วหวานไปก่อที่ใหม่กับพี่ประภาสพูดแล้วก็ฉุดแขนหวานนี่พี่หวานก่อกันจวนจะเสร็จแล้วจะไปก่อที่อื่นอีกทำไมคนก็ล้นงานแล้วอ่ะหวานก็พูดแบบไม่พอใจแล้วกระชากแขนกลับหวานพี่อยากจะก่อเจดีย์ทรายกับหวาน2คนนะคนอื่นไม่เกี่ยวก็หวานก่อจะเสร็จแล้วอ่ะหวานไม่อยากไปก่อใหม่แล้วพี่นี่พูดไม่รู้เรื่องได้ยังไงนายประภาสไม่พอใจที่หวานขัดใจใช้เท้ากระทืบไปบนกองทรายที่ทั้ง4คนก่อไว้เจ้าชุบก็ลุกขึ้นเฮ้มึงทำอย่างนั้นได้ไงวะไอ้พาดก็กูจะทำมามึงมีปัญหาไอ้ชุบรามก็ดึงแขนชุบว่าอย่ามีเรื่องกันเลยงานบุญแท้ๆมันไม่ดีหรอกมึงคิดได้อย่างนั้นได้ก็ดีมึงมองซะก่อนไอ้รามว่ามึงมันมีกี่ตีนแล้วพวกกูมีกี่ตีนแล้วปืนที่เอวกูเนี่ยมึงกลัวเปล่าในประภาสพูดพร้อมกับยิ้มเยาะกูน่ะไม่ได้กลัวใครหรอกแต่กูไม่อยากมีเรื่องในงานบุญผู้คนเขาจะแตกตื่นถ้ากูจะมีเรื่องกูไม่สนหรอกว่าจะเป็นที่ไหนพอแต่พี่พาดนิสัยพี่ทำไมอันธพาลแบบเนี้ยพ่อกับแม่ไม่น่าให้ฉันมั่นกับคนแบบนี้เลยอ่ะพี่นกเราไปที่อื่นเถอะไอ้เท้าที่กระทืบเจดีย์ทรายที่พวกฉันก่อเนี่ยขอให้เท้าพี่มันเป็นเน่าเป็นหนอนหวานพูดพร้อมกับเดินหนีนกก็มองประภาสอย่างเหยียดหยามนายประภาสก็เดินตามหวานไปหยุดเลยนะพี่ภาสไม่ต้องเดินตามฉันมาฉันไม่อยากจะเดินกับคนนิสัยแบบเนี้ยฉันชังน้ำหน้าเหลือเกินนายประภาสหยุดเดิน เออวันเนี้ยกูไม่ตามก็ได้วันหน้าเป็นเมียกูก่อนทีเนี้ยมึงจะต้องเป็นฝ่ายตามกูมั่งนายประภาสอารมณ์เสียก็เลยไปนั่งกินเหล้าบ้านเพื่อนนี่ถ้ากูไม่เห็นว่าเดือนหน้าจะแต่งนะคืนนี้กูจะข่มขืนซะยับเชียววันเวลาผ่านไปเกือบอาทิตย์ถึงหน้าเกี่ยวข้าวรามกับชุบก็ช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าวกับเพื่อนบ้านเพื่อนของประภาสก็ไปบอกประภาสว่าคืนก่อนนะเห็นรามว่ายน้ำมาที่ท่าน้ำบ้านหวานรามจะต้องมีอะไรแน่ๆนายประภาสก็เดือดดาลยิ่งนักเอาเรื่องไปบอกพ่อของหวานพอตกค่ำก็แอบดูพฤติกรรมของหวานกับนกเกือบทุ่มหนึ่งหน้าหนาวที่มันมืดแล้วหวานกับนกก็ถือตะเกียงลานลงมาท่าน้ำมาอาบน้ำกับหวานไม่ถึง5นาทีรามก็ว่ายมาถึงต่างก็พูดคุยหยอกล้อกันนกก็อาบน้ำอยู่ข้างๆนายประภาสลุกขึ้นจะเอาปืนยิงพ่อของหวานก็รีบห้ามไว้อย่าแหวกย่าให้งูตื่นเราต้องทำให้มันรู้ตัววันต่อมาปรากฏว่ามีคนไปวางเพลิงบ้านรามในขณะที่นายรามไปเกี่ยวข้าวอยู่ในนากับเพื่อนบ้านควันไฟลอยดำทะมึนขึ้นเหนือฟ้าทุกคนในนาเห็นก็ตกใจวิ่งไปดูต้นเพลิงที่เป็นบ้านของรามกว่าจะวิ่งมาถึงบ้านก็วอดวายไหม้ไปครึ่งหลังแล้วที่เหลือก็ไม่มีปัญญาจะดับแล้วไอ้รามไฟไหม้บ้านมึงได้ไงวะมึงจุดธูปจุดเทียนไหว้พระไว้หรือเปล่าเปล่าหรอกฉันไหว้ก่อนนอนแล้วก็ดับทุกครั้งอ่ะข้าวฉันก็หุงตรงครัวแต่ไฟมันไหม้จากห้องนอนน่ะครัวยังไม่ได้ไหม้แสดงว่ามีคนลอบวางเพลิงแน่เลยรำน่ะในตาแดงกำเนี่ยเสียดายรูปพ่อกับแม่เงินทองนั้นไม่ได้มีมากมายอะไรนักอ่ะเจ้าชุบก็ปลอบใจเพื่อนเออช่วงนี้เอ็งไปอยู่บ้านข้าก่อนเกี่ยวข้าวเสร็จก็ปลูกกระต๊อบอยู่ไปก่อนขายข้าวได้ก็ค่อยๆซื้อกระดานมาปลูกเรือนใหม่รามก็เลยไปนอนที่บ้านชุบก่อนคืนนั้นข้าวที่เกี่ยวไว้ในนากองไว้เป็นฟ้อนก็ถูกวางเพลิงเรียบรามหมดเนื้อหมดตัวเลยทีนี้น้ำตาของลูกผู้ชายมันไหลออกมาแบบไม่รู้ตัวจิตใจก็คลั่งแค้นเหลือเกินชุบก็บอกว่าคงจะเป็นเจ้าประภาสกับพรรคพวกแน่นอนเพราะว่ารามน่ะมีแต่คนรักคนที่ชังน้ำหน้ารามก็มีแต่เจ้าประภาสเท่านั้นแหละข่าวไฟไหม้บ้านและข้าวของรามรู้ถึงหูหวานก็ทำให้เธอสงสารรามยิ่งนักไม่นานก็จะถึงงานแต่งช่วงนี้พ่อแม่ก็ให้หวานอาบน้ำแต่หัวค่ำนกได้ยินพ่อกับแม่คุยกันเรื่องที่รู้ว่ารามมาแอบเจอหวานตอนอาบน้ำแล้วพ่อยังพูดว่าประภาสนะให้คนไปเอาไฟเผาบ้านเผาข้าวในนาของรามนกก็บอกให้หวานรู้หวานน่ะตกใจมากเกิดความกระสับกระส่ายกลัวรามจะว่ายน้ำมาตอนค่ำๆกลัวจะถูกลอบทำร้ายเพราะว่า 3-4 วันก่อนรามไม่ได้มาคงจะยุ่งเรื่องไฟไหม้ก็กลัววันต่อมาจะว่ายน้ำมาหาอีกนกก็เลยบอกว่าจะไปส่งข่าวให้รามรู้ตอนที่นกไปซื้อกับข้าวหวานก็เลยสบายใจขึ้นนกนำเรื่องไปบอกรามว่าให้ระวังตัวรามกับชุบก็แค้นใจเหลือเกินนั่งรับมีดดาบไว้คมกริบเจ้าอีก3วันจะถึงงานแต่งหวานก็แสดงอาการว่าดีใจตบตาพ่อแม่แต่ปรากฏว่าคืนนั้นหวานเก็บเสื้อผ้าใส่ห่อพร้อมเงินทองจำนวนหนึ่งบอกให้นกดูต้นทางให้หน่อยตนเองจะหนีไปหารามเมื่อพ่อแม่หลับหวานก็แอบหนีไปหารามที่บ้านชุบรามดีใจเหลือเกินบอกให้รีบพากันหนีไปให้พ้นหมู่บ้านในคืนนี้รามก็ตกลงและชุบก็พายเรือไปส่งเพื่อนอีกฝั่งหนึ่งอวยพรให้เพื่อนรักโชคดีพอเช้าที่บ้านของหวานรู้ว่าหวานหนีไปถามนกนกก็บอกว่าเธอนอนหลับสนิทเลยไม่รู้เรื่องพ่อน่ะมั่นใจว่าหวานต้องหนีตามเจ้ารามไปแน่นอนก็เลยนำเรื่องไปบอกเจ้าประภาสให้ไปดูว่ารามยังอยู่บ้านเจ้าชุบหรือเปล่าพ่อก็ไปกับนายประภาสด้วยเมื่อไปถึงก็เห็นนายชุบนอนอยู่บนเรือนก็สอบถามว่ารามไปไหนนะชุบก็บอกว่าฉันไม่รู้อ่ะมันออกจากบ้านไปแต่เช้าแล้วอ่ะไปไหนไม่รู้แล้วเอ็งเห็นอีหวานมันมาที่นี่หรือเปล่าไม่เห็นหรอกครับประภาสได้ยินอย่างนั้นก็ยกเท้าขึ้นถีบชุบชุบคว้าดาบฟันไปที่ขาของประภาสเป็นแผลเวอะประภาสก็ชักปืนออกมายิงชุบถึงตายคาที่แม่ที่แก่แล้วของชุบก็คลานออกมาจากห้องเพราะแกป่วยเดินไม่ได้มาหลายปี พอเห็นลูกชายถูกยิงก็ร้องไห้ประภาสก็เลยเล็งปืนไปที่แม่ของชุบพ่อก็รีบห้ามอย่าไปยิงคนแก่เลยยิงไอ้ชุบคนเดียวมันก็มากไปแล้วพ่อจะเอามันไว้เป็นพยานให้คนก็ไปบอกกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือไงพูดแล้วประภาสก็ยิงแม่ของชุบตายไปอีกคนนึงเสร็จแล้วก็จุดไฟเผาบ้านเพื่อนของประภาสก็ช่วยกันประคองประภาสกลับบ้านเรียกหมอที่สุขศาลามาเย็บแผลให้บอกว่าซ้อมฟันดาบกับเพื่อนก็เลยพลาดมีชาวบ้านหลายคนได้ยินเสียงปืน 2-3 นัดแต่ไม่มีใครกล้าไปดูจนเห็นควันไฟลอยขึ้นท้องฟ้าชาวบ้านรีบไปดูผู้ใหญ่บ้านกำนันก็ไปดูด้วยเมื่อไฟมอดก็เห็นโครงกระดูก2โครงก็รู้ว่าต้องเป็นแม่ของชุบแต่อีกโครงนี่ไม่รู้ว่าเป็นรามหรือชุบ2คนเนี้ยต้องมีคนที่หนีไปได้คนนึงพ่อของหวานก็แกล้งมาดูด้วยผู้ใหญ่บ้านกำนันบอกว่าจะไปแจ้งความที่ในเมืองพ่อของหวานก็นำเรื่องรีบไปบอกประภาสประภาสก็ให้เพื่อนไปดักยิงผู้ใหญ่บ้านกับกำนันกลางทางจนเสียชีวิตมีคนไปบอกตำรวจแต่ตำรวจก็ยังจับคนร้ายไม่ได้ตอนนั้นยังเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนไปมาลำบากตำรวจเขาก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่เรื่องมีคนถูกฆ่าเรื่องมีคนถูกฆ่าเนี่ยทำให้ชาวบ้านหวาดกลัวปิดบ้านก่อนมืดต้องช่วยกันเฝ้านาที่เกี่ยวข้าวกลัวจะถูกเผาเหมือนนาของนายรามชาวบ้านที่เป็นชายชะกันก็คอยระวังภัยแต่ก็ไม่มีนาใครเสียหายอีกพ่อของหวานก็นอนไม่หลับนับตั้งแต่เห็นประภาสยิงในชุบกับแม่แล้วก็ให้เพื่อนไปยิงผู้ใหญ่กำนันข้าวปลาแกก็กินไม่ลงภาพที่เหี้ยมโหดมันติดตาจนต้องสารภาพให้เมียแล้วก็ให้นกฟังนกนั้นก็บอกว่าถ้าประภาสเจอหวานที่ไหนก็คงจะฆ่าหวานแน่นอนแล้วคงจะฆ่ารามด้วยมันก็ยิ่งทำให้พ่อนี่ทุกข์ใจมากแม่ก็ไม่สบายใจเลยนกก็นั่งร้องไห้ส่วนหวานกับรามนี่ก็หนีไปอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งไปขอเช่าที่เขาทำสวนปลูกพืชผักเก็บขายเล็กๆน้อยๆปลูกกระต๊อบอยู่ทั้งคู่ก็ช่วยกันทำมาหากินทั้งคู่ไม่ได้ยินข่าวของชุบจนกระทั่งวันหนึ่งรามเอาของไปส่งให้แม่ค้าในเมืองก็เจอกับตาใจคนบ้านเดียวกับชุบกับรามที่เคยอยู่ตาใจแกมาทักรามแบบไม่ทันตั้งตัวเอาไอ้รามเองยังอยู่หรอนี่แสดงว่าไอ้คนที่ถูกฆ่าตายก็เป็นไอ้ชุบสิตาว่าอะไรนะไอ้ชุบเหรอมันถูกฆ่าตายยังไงอะก็สิว่าแล้วเองไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์หรอเปล่าตาฉันย้ายไปอยู่ที่อื่นก่อนแล้วแล้วเองอยู่ที่ไหนล่ะตอนเนี้ยฮะฉันก็อยู่ในเมืองนี่แหละตาไม่ต้องบอกใครนะเอานี่ผักตาแบ่งไปกินบ้างนะรามก็แบ่งผักให้ตาใจอย่างละกำ2กำเออข้าไม่บอกใครหรอกว่าแต่เองพานางหวานมันมาด้วยหรือเปล่านะไอ้รามเปล่าจ้ะฉันมาคนเดียวมารับจ้างเขาในเมืองนี่แหละเมื่อกลับมาถึงบ้านรามก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้หวานฟังทั้งคู่ก็ร้องไห้สงสารในชุบในใจของรามนั้นสุดแค้นพี่จะไปแก้แค้นให้ไอ้ชุบพี่จะฆ่าไอ้พาดอย่านะพี่ตอนนี้หวานว่าหวานท้องนะพี่ประจำเดือนก็ไม่มา 2-3 เดือนแล้วอยากกินแต่มะม่วงทุกวันพี่ไม่เห็นหรอว่าหวานกินมะม่วงทั้งสุกทั้งดิบจนไม่อยากจะกินข้าวแล้วหวานท้องแล้วเหรอแล้วทำไมไม่บอกพี่อ่ะก็หวานรอให้แน่ใจก่อนตอนนี้มันก็เหมือนมีอะไรมาตอดตรงสะดือตุ๊บตุ๊บอยู่บ่อยครั้งคำว่าท้องนี่มันทำให้รามคลายความแค้นลง5เดือนที่อยู่กับหวานมีความสุขมาตลอดเพิ่งจะรับข่าวร้ายวันนี้ว่าเพื่อนที่แสนรักต้องมาตายเพราะเรื่องของตัวเองคราวนี้เวลาพี่เอาของไปขายพี่ต้องระวังตัวนะเพราะว่าตาใจเนี่ยแกเห็นพี่แล้วแกคงอดไปเล่าไม่ได้อะและมันก็เป็นอย่างที่คิดตัดใจเที่ยวพูดว่าเจอรามที่ตลาดในเมืองพ่อกับแม่ของหวานและนกรู้เรื่องก็ให้นกไปสืบดูนกก็ไม่กล้าไปคนเดียวเพราะเป็นผู้หญิงแม่ก็เห็นด้วยพ่อก็เลยบอกแม่ว่าปิดบ้านช่องให้ดีพ่อจะรีบไปตามหาหวานกับรามเพื่อที่ทั้งคู่จะได้ระวังตัวจะส่งลูกให้ไปอยู่บางกอกจะเอาเงินทองไปให้พอเช้าพ่อกับนกก็ออกเดินทาง วันนี้พ่อเอาปืนไปด้วยแต่พ่อนั้นช้ากว่าประภาสประภาสนั้นดักรอรามมา2วันแล้ววันนี้เป็นวันที่3เห็นรามหาบของจากสวนมาส่งให้แม่ค้าส่วนพ่อก็เห็นรามเหมือนกันพ่อก็เข้าไปหารามรามก็ตกใจแต่พ่อบอกว่าไม่ได้ว่าอะไรพ่อจะเอาเงินเอาทองมาให้รามพาหวานหนีไปก่อนที่จะประภาสมันจะรู้เสร็จแล้วพ่อก็เอาถุงผ้ายื่นให้รามก็ไหว้พ่อเดี๋ยวรอให้เรื่องมันเงียบแล้วเองค่อยพานางหวานมาหาพ่อนะอีกไม่กี่วันพี่ชายนางหวานก็เรียนจบแล้วมันจะกลับมาบ้านมาเยี่ยมพ่อมันจบนายร้อยแล้วไอ้คนโตส่วนไอ้คนรองมันอยากเป็นครูอีก2ปีมันก็จบให้พี่มันกลับมาก่อนพ่อคงจะอุ่นใจขึ้นตอนเนี้ยรอพี่มันมาก่อนพ่อก็กลัวจะไม่ทันกลัวไอ้พาดมันจะตามหาพวกเองเจอรีบหนีไปนะในถุงน่ะมีปืนด้วยนะพ่อบอกอย่างนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่ในสายตาของเจ้าประภาสและพรรคพวกพ่อกับนกกลับบ้านแต่เจ้าประภาสแอบตามรามไปจนกระทั่งถึงที่อยู่รามก็เล่าเรื่องที่พ่อมาเจอที่ตลาดให้หวานฟังแล้วก็บอกให้หวานเตรียมตัวหนีกันในเช้าพรุ่งนี้เสียดายผักที่ปลูกนะพี่มะละกอก็กำลังงามมะม่วงที่เจ้าของสวนเขาปลูกไว้ก็กำลังจะดกเชียวช่างมันเถอะวันข้างหน้าเรื่องมันสงบไอ้ประภาสมันมีลูกเมียมันก็คงจะหายโกรธเราถึงเวลานั้นเราค่อยกลับไปปลูกผักหญ้าที่บ้านเก่าพี่เวลานั้นประภาสก็ถีบประตูดังโครมแล้วเดินเข้ามาไอ้รามมีความสุขมากใช่ไหมไอ้ชายชั่วหญิงโฉดมึงทำกูอายมากอีเลวฉันเลวตรงไหนพี่ก็รู้ว่าฉันไม่ชอบพี่รามก็บอกว่ากูไม่ได้เลวมึงแหละเลวมึงฆ่าไอ้ชุบกับแม่มึงมันชาติหมาจริงๆรามด่าแล้วหยิบปืนออกมาจากห่อผ้าแต่ว่าเพื่อนของประภาสเตะรามที่มือจนห่อผ้าที่มีทั้งเงินทองและปืนกระเด็นไปรามลุกขึ้นหยิบดาบฟันเข้าที่คอเพื่อนของประภาสคอเกือบขาดประภาสหยิบปืนออกมาจากเอวแล้วยิงเข้าที่ขาของรามก็ทรุดลงไปหวานก็ไปกอดรามไว้ไอ้พาดทำไมมึงถึงเลวขนาดนี้เออกูเลวเลวกว่าที่มึงคิดมากนะไอ้คิดจับมันไว้เจ้าประภาสก็สั่งเพื่อนกูยังไม่ให้มึงตายง่ายๆหรอกกูจะทรมานมึงให้ถึงที่สุดเลยเสร็จแล้วประภาสก็ช่วยกันจับรามหวานก็กอดรามไว้นั่นประภาสผลักหวานกระเด็นไปติดข้างขวาเมื่อจับรามได้ก็ช่วยกันเอาเชือกมัดรามติดกับเสามัดมือหวานตะโกนให้คนช่วยให้เจ้าคิดก็ตบหวานจนคว่ำมึงหล่อมากใช่ไหมรามเจ้าประภาสหยิบดาบขึ้นมากรีดหน้าของรามเป็นแผลยาวรามก็ตะโกนด่าไอ้เลวไอ้ชาติชั่วประภาสนี่ชกหน้าไม่ยั้งจนใบหน้าเต็มไปด้วยเลือดมึงว่ากูเลวว่ากูก็จะทำให้มึงดูว่ากูเลวแค่ไหนไอ้คิดมึงจับอีหวานแก้ผ้าสิกูจะเอามันทำเมียอย่านะไอ้เลวมึงอย่าทำอะไรหวานนะหวานกำลังท้องนะท้องเหรอเฮ้อดีกูจะได้ให้ลูกมึงจำไปถึงชาติหน้าว่ากูควรจะเป็นพ่อมันไม่ใช่ไอ้กระจอกอย่างมึง ประภาสบอกให้เจ้าคิดเอาผ้ามัดปากรามไว้แล้วก็ลงมือข่มขืนหวานต่อหน้ารามเสร็จแล้วก็บอกให้ไอ้คิดข่มขืนต่อรามต้องหลับตาเจ็บปวดกับภาพที่ทารุณนั้นอย่างมากหวานจะคร่ำครวญอย่างไรก็ไม่เป็นผลถูกข่มขืนทารุณจนทนแทบไม่ไหวไอ้รามมึงอยากจะเห็นลูกมึงก่อนตายไหมประภาสเดินตรงไปที่หวานนอนเปลือยกายอยู่ยกเท้ากระทืบไปที่ท้องหวานหลายครั้งจนลูกทะลักออกมาเด็กคงจะประมาณ3เดือนกว่าแล้วหวานตาค้างร้องไม่ออกสิ้นใจประภาสหัวเราะชอบใจเออสะใจจริงโว้ยรามนะตัวสั่นด้วยความแค้นประภาสหยิบดาบขึ้นมาแล้วแทงเข้าที่ท้องของรามแล้วพากันเดินออกไปอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งลุงที่เป็นเจ้าของสวนแกถือปิ่นโตใส่แกงบอลเอามาฝากหวานกับรามเห็นประตูเปิดอยู่ก็เห็นภาพสยดสยองรีบแก้มัดรามตอนนั้นรามยังไม่ตายได้บอกลุงเจ้าของสวนว่าใครเป็นคนทำช่วยเอาเรื่องไปบอกผู้ใหญ่บ้านและส่งข่าวให้พ่อแม่หวานรู้ด้วยรามก็บอกที่อยู่บ้านหวานและขอให้ลุงห่มผ้าให้หวานด้วยจะได้ไม่อุจาดตาลุงก็รีบทำตามแล้วก็วิ่งไปบอกชาวบ้านลุงบอกได้ยินเสียงปืนเหมือนกันแต่คิดว่าเป็นเสียงคนยิงสัตว์ป่า รามคลานไปที่ศพของหวานเอื้อมมือจะจับมือเมียสุดที่รักแต่ยังไม่ถึงรามก็สิ้นใจชาวบ้านแห่กันมาดูพ่อกับแม่ของหวานได้ข่าวถึงกับลมใส่นกนั้นร้องไห้แทบจะบ้าชาวบ้านอาสาไปแจ้งความนายประภาสไม่คิดว่าจะมีคนแถวบ้านรู้เรื่องก็ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นพี่ชายของหวานกลับมาพอดีก็พาตำรวจไปจับประภาสพี่ชายทั้งสองกระทืบประภาสจนหนำใจเมื่อจับเพื่อนของประภาสอีกได้ชาวบ้านก็รุมประชาทันจนตำรวจห้ามไม่ไหวทั้งคู่ถูกตัดสินประหารชีวิตศพของรามกับหวานตั้งคู่กันพ่อกับแม่ก็สุดแสนจะอะไรกับการจากไปของลูกที่ถูกกระทำอย่างโหดเหี้ยมคนดีๆต้องมาตายถึง4คนส่วนศพของเพื่อนนายประภาสก็ถูกฝังอย่างไร้ญาตินายประภาสใจโหดใจร้ายเกินมนุษย์จริงๆก็คงจะต้องถึงจุดจบด้วยการประหารชีวิตและเมื่อตายไปแล้วก็คงจะต้องตกนรกหมกไหม้อย่างแน่นอนเลยครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดเป็นพิธีกรทางอากาศครับท่านผู้ฟังสมัยก่อนเนี่ยไอ้เรื่องอากาศร้อนแบบบ้าคลั่งแบบนี้นะครับมันก็มีนะไม่ใช่ไม่มีเดือนเมษาเนี่ยเคยพุ่งไปถึง40-41องศาเพราะว่าประเทศไทยของเราในอยู่ในเขตร้อนชื้นมันจะให้หนาวจับคั่วหัวใจเหมือนประเทศจีนกับรัสเซียนี่คงไม่ได้อะสมัยโน้นแม้ว่าอุณหภูมิในฤดูร้อนอย่างเดือนมีนาคมเมษายนเนี่ยจะสูงถึง 37-38 องศาแต่ว่าผู้คนสมัยนั้นกลับไม่ค่อยรู้สึกร้อนวูบวาบเหมือนกับคนสมัยนี้เหตุผลก็เพราะว่าประเทศไทยเมื่อปีสัก2498เนี่ยนะป่าไม้ยังสมบูรณ์ตามหัวเมืองทั้งใหญ่ทั้งเล็กก็มีแต่ต้นไม้ไม่เว้นแม้แต่ในกรุงเทพและธนบุรีตามบ้านเรือนผู้คนสมัยนั้นก็มีแต่ต้นไม้ทั้งต้นใหญ่ต้นเล็กไม้ใหญ่ยอดนิยมก็มีกันแทบทุกบ้านก็มะม่วงขนุนเนี่ยย่อมลงมาก็คือน้อยหนาละมุดมะเฟืองส้มโอชมพู่คนไทยชอบปลูกต้นไม้เอาไว้กินผลอีกทั้งผืนดินก็อุดมสมบูรณ์มากไปได้แร่ธาตุถนนหนทางของกรุงเทพและธนบุรีในสมัยนั้นจะมีไม้ใหญ่ปลูกเป็นแนวเป็นแถวตีคู่กันไปกับถนนก็ทำให้สองข้างทางดูร่มรื่นดีกว่า 30% ของกรุงเทพและธนบุรีในสมัยนั้นเป็นสวนผลไม้ส่วนชายขอบที่ติดกับปริมณฑลก็เป็นนาข้าวเขียวขจีด้วยสภาพแวดล้อมที่ว่ามาเนี้ยก็ช่วยดูดซับความร้อนไปได้ไม่น้อยร้อนแค่ไหนก็ไม่ต้องเปิดแอร์แค่พัดลมหรือว่าเปิดหน้าต่างรับลมก็เหลือเฟือผิดกับสมัยนี้มองไปทางไหนก็มีแต่ตึกแต่ปูนต้นไม้ในเมืองนอกเมืองก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะน้อยลงไปเรื่อยๆผลที่ตามมาก็คือฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลเราก็ต้องเจอกับภัยแล้งซ้ำซากพอออกจากห้างออกจากบ้านออกจากที่ทำงานมาอยู่บนถนนหรือว่ามาอยู่ในที่โล่งแจ้งเนี่ยแทบทุกคนจะมีความรู้สึกเหมือนกับยืนอยู่บนเตาอบมันร้อนจนแทบจะละลายเคยมีคนตั้งคำถามว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไงคำตอบก็คือไม่มีทางแก้หรอกไม่ใช่ว่าประชดประชันเพราะว่าป่าไม้เนี่ยยังคงบุกรุกถูกทำลายอย่างต่อเนื่องคนที่อยู่ในเมืองก็ต้องดิ้นรนทำมาหากินเพื่อปากเพื่อท้องจะเอาเวลาที่ไหนไปปลูกป่าปลูกต้นไม้และถึงทำได้ก็แค่ชั่วครั้งชั่วคราวตามกระแสไปงานปลูกป่าปลูกต้นไม้กับงานอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยเป็นงานที่ไม่ได้เงินแล้วก็ไม่รู้จะไปโชว์ใครอวดใครคนที่ทำงานด้านนี้หรือว่ามีใจอนุรักษ์ด้านนี้และพร้อมทุ่มเททั้งกำลังใจกำลังกายก็ยิ่งกว่าการปิดทองหลังพระก็คือต้องเสียสละกันอย่างแท้จริงแล้วก็สมควรจะได้รับการยกย่องเป็นอย่างยิ่งเพราะว่างานอนุรักษ์ธรรมชาติมันก็เป็นงานที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องวันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าแล้วก็ต้องส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นต้องกระตุ้นให้ผู้คนในสังคมโดดลงมาร่วมด้วยช่วยกันวันนี้แม่น้ำลำคลองหลายสายแห้งเหือดตลิ่งทรุดถนนพังนาข้าวถูกปล่อยให้แดดเผา สรรพสัตว์ในป่าก็หวยหาแหล่งน้ำและอาหารหน้าร้อนปีพุทธศักราช2498กับหน้าร้อนของปี2559เนี่ยครับมีทั้งความเหมือนแล้วก็ความแตกต่างกันเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นวันนี้กันด้วยเรื่องของพระของเจ้าดีกว่าเป็นมงคลดีหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกครับเจ้าวาดวัดพเนียงแตกอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมข่าวอาชญากรรมปรากฏบนหน้าหนังสือพิมพ์ว่า2คนร้ายบุกยิงกำนันในร้านอาหารปรากฏว่ากระสุนปืนเกิดด้านคนร้ายที่ยืนคุมเชิงก็ชักปืนยิงซ้ำแต่ปืนก็ด้านอีกคนร้ายตกใจเพ่นหนีกำนันคนดังเผยนาทีมรณะพอรู้ตัวว่าจะถูกยิงก็นึกถึงหลวงพ่อทาพร้อมทั้งตั้งจิตอธิษฐานให้ท่านช่วยคุ้มครองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้ที่ศึกษาเรื่องของวัตถุมงคลจะมองว่าเป็นเรื่องของมหาอุดซึ่งเป็นวิชาไสยศาสตร์โบราณวิชามหาอุดนี่เชื่อว่าสามารถป้องกันอันตรายจากปืนโดยเฉพาะกล่าวคือทำให้อาวุธปืนที่ยิงมานะมีอันผิดพลาดหรือว่าลูกขัดลำกล้องกระสุนด้านยิงไม่ออกในบางครั้งนี่กระบอกปืนแตกไปเลยก็มีวิชามหาอุดเนี่ยมีหลายลักษณะเป็นคาถาสำหรับบริกรรมภาวนาเรียกว่าคาถามหาอุดก็มีเป็นเครื่องรางพกติดตัวในรูปแบบต่างๆเช่นตะกรุดผ้าประเจียดหรือว่าพระเครื่องก็มีการทำตะกรุดมหาอุดบางกรณีผู้ทำต้องดำลงไปจานอักขระใต้น้ำแล้วก็มีผู้รู้กล่าวอีกว่าวิชานี้จะต้องปลูกเสกด้วยธาตุน้ำเพราะว่าน้ำเป็นคู่ปรับกับไฟผู้ชำนาญทางกสิณน้ำหรือว่าอาโปธาตุเชื่อว่าจะสามารถทำวิชามหาอุดได้สำเร็จพระเถระที่นับถือกันว่าสำเร็จวิชามหาอุดก็มีหลายรูปที่รู้จักกันดีก็เช่นหลวงปู่สุขเกษโรวัดปากคลองมาขามเท่าหลวงปู่นาควัดห้วยจระเข้และหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกนะครับเดี๋ยวขอนำท่านผู้ฟังไปทราบประวัติของหลวงพ่อทาอดีตเจ้าอาวาสวัดพเนียงแตกจังหวัดนครปฐมเพราะว่าท่านเป็นพระที่ดังมากที่มาของวัดพเนียงแตกตั้งอยู่ที่ตำบลมาบแคครับอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมวัดนี้สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2334บนฝั่งคลองด้านทิศเหนือของคลองพเนียงแตกแยกจากแม่น้ำแม่กลองที่ตำบลท่าผาอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีไหลผ่านมาทางหมู่บ้านพเนียงแตกลงสู่แม่น้ำท่าจีนตำบลบางพระอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมตามหลักฐานที่จารึกอยู่บนหน้าจั่วพระอุโบสถด้านหลังจะมีชื่อวัดว่าวัดปทุมคงคาสันนิษฐานว่าหลวงพ่อทาเป็นผู้ตั้งชื่อวัดเพราะว่าอุโบสถหลังเก่านั้นหลวงพ่อทาเป็นผู้ดำเนินการสร้างและสาเหตุที่เปลี่ยนชื่อเป็นวัดพเนียงแตกก็น่าจะเป็นการตั้งชื่อตามตำบลเพราะว่าส่วนใหญ่แล้ววัดก็จะชื่อเดียวกับตำบลแล้วก็อีกความเชื่อหนึ่งได้กล่าวว่าหลวงพ่อทาหรือว่าพระครูอุตรการบดีเนี่ยท่านเป็นชาวโพธารามจังหวัดราชบุรีเกิดในสมัยรัชกาลที่3เมื่ออบปสมบทแล้วได้เดินธุดงค์มากับพระน้องชายชื่อหลวงพ่อคำเมื่อมาถึงจังหวัดนครปฐมหลวงพ่อคำก็ปักโกรธอยู่ที่วัดหนองเสือหลวงพ่อทาปักโกรธอยู่ที่วัดพเนียงแตกซึ่งเป็นวัดร้างทั้งคู่หลวงพ่อทาท่านชอบเล่นพลุไฟพเนียงในงานประจำปีของวัดครั้งหนึ่งท่านได้เอามือไปปิดปากพลุพลุก็เกิดระเบิดแตกออกทางด้านข้างแต่ตัวท่านไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างตะลึงเนื่องจากเห็นเหตุการณ์เป็นอัศจรรย์ชาวบ้านบางคนก็เรียกท่านหลวงพ่อพเนียงแตกตั้งแต่นั้นมาสาเหตุที่สร้างวัดพเนียงแตกกล่าวกันว่าเนื่องจากในสมัยก่อนหลวงปู่สุขได้ทุดงมาปักโกรธอยู่บริเวณนี้ชาวบ้านเห็นแล้วก็เกิดความเลื่อมใสก็พากันนิมนต์ให้ท่านตั้งสำนักสงฆ์ขึ้นมาพวกชาวบ้านก็พร้อมใจกันนิมนต์ให้หลวงปู่สุขเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดพเนียงแตกประวัติของหลวงพ่อทาไม่ค่อยมีผู้ใดบันทึกเป็นหลักฐานแน่นอนแต่จากคำบอกเล่ากันต่อๆมาของชาวบ้านว่าท่านเกิดในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวบางตำราระบุว่าท่านเป็นชาวจังหวัดราชบุรีแต่บางตำราระบุว่าท่านเป็นชาวลาวเวียงจันทน์ซึ่งอพยพมาจากฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงจากนั้นก็มาปักหลักปักฐานในประเทศไทยโยมแม่ของท่านไม่ปรากฏนามเหมือนกันแต่เป็นชาวบ้านหนองเสืออำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี เมื่อท่านอายุ15ปีบริบูรณ์โยมพ่อโยมแม่ก็จัดพิธีบัพชาสามเณรให้ท่านจนกระทั่งอายุครบบวชหลวงพ่อทาก็ไปอุปสมบทณพัทธสีมาวัดคล้องอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเล่าเรียนพระธรรมวินัยจนแตกฉานเมื่อท่านได้ทำการบวชแล้วชาวบ้านก็พากันเรียกท่านว่าหลวงพ่อเสือเพราะว่าท่านเป็นผู้มีจิตใจเด็ดเดี่ยวกล้าหาญแล้วก็ไม่กลัวใครกล่าวได้ว่าวัดคล้องเนี่ยเป็นสำนักปฏิบัติธรรมกรรมฐานที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดในเวลานั้นเนื่องจากมีพระอาจารย์ที่มีความรอบรู้ในหลักปฏิบัติถึง2องค์ก็คือท่านเจ้าอาวาสวัดคล้องซึ่งเป็นพระเถระผู้ชำนาญในงานด้านสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเป็นอย่างยิ่งแล้วก็พระคณาจารย์ที่มีเชื้อสายรามันมีวิชาอาคมแก่กล้าคอยอบรมฝึกฝนให้หลวงพ่อทาพระอาจารย์2ท่านน่ะมีความรักเมตตาหลวงพ่อทามากก็พยายามฝากหวังวิชาต่างๆที่ตนมีให้แก่หลวงพ่อทาเต็มที่ก่อนที่หลวงพ่อทาจะเป็นเจ้าวาดกล่าวกันว่าวัดพะเนียงแตกมีกิตติศัพท์เรื่องผีดุจนพระเนนไม่กล้าออกบิณฑบาตแต่เมื่อหลวงพ่อทามาเป็นเจ้าวาดท่านก็ใช้วิชาอาคมของท่านที่มีอยู่กำราบจนเหล่าพูดผีต้องหนีออกจากวัดพะเนียงแตกไปจนหมดในสมัยนั้นวัดวาอารามต่างๆมักจะมีการจัดงานประจำปีรวมทั้งวัดพะเนียงแตกก็เหมือนกันนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานเมื่อกินเหล้าเมาไม้ก็มักจะหาเรื่องชกต่อยทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันบังเอิญหลวงพ่อทาผ่านมาพอดีท่านก็เข้าไปเล่นงานนักเลงด้วยไม้พลองเสร็จแล้วก็จับล่ามโซ่ประจานกลางวัดเลยหลวงพ่อทาเป็นพระที่มีเมตตาทรงคุณธรรมจนได้รับการยกย่องถวายสมณศักดิ์เป็นพระครูโสอุดรแต่ว่าการลงโทษของพวกนักเลงท่านลงโทษอย่างรุนแรงเพราะว่าต้องการให้พวกนี้เข็ดหลับจะได้ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นกิตติศัพท์หลวงพ่อทาก็เป็นที่โด่งดังเจ้านายระดับสูงมีความเคารพศรัทธาในคุณธรรมของท่านท่านได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูอุตรการบดีในปี2463ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ขณะนั้นหลวงพ่อทาชราภาพมากแล้วแต่ว่าท่านยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งคณะศิษย์และผู้มีจิตศรัทธาก็พร้อมใจกันหล่อรูปเหมือนน้องท่านเพื่อเป็นที่ระลึกบูชาแก่ชาวบ้านพะเนียงแตกแล้วในเวลาต่อมาหลวงพ่อทาท่านก็ถึงมรณภาพด้วยโรคชราตรงกับปี2464นะครับปีรการวมสิริอายุ85ปีอยู่ในพรรษาคือบวชอยู่65ปีครับ นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องราวชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับการลักขโมยทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของตัวเองด้วยความจงใจมันเป็นบาปแล้วก็ผิดศีลข้อที่2คืออทินาทานาเวรมณีหมายถึงให้เว้นจากการลักทรัพย์หรือว่าทรัพย์ที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้แต่ว่าเอามาเป็นของเราแต่ก็มีคนที่ประพฤติเรื่องแบบนี้โดยไม่กลัวต่อบาปกรรมไม่กลัวกรรมจะตามสนองกระทั่งกรรมที่ก่อไว้สนองนั่นแหละถึงได้สำนึกผิดแต่ก็สายเกินไปแล้วแล้วก็มานั่งเสียใจว่าไม่ควรทำอย่างนั้นเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายบุญเติมจากการบอกเล่าจากแม่ของเขาซึ่งแก่มากแล้วแกก็รักลูกมากแต่ก็ไม่คิดว่าลูกจะเป็นคุณชั่วเล่าว่านายบุญเติมนี่ไม่ชอบเรียนหนังสือเมื่อจบม.3ก็เลิกเรียนอยู่บ้านเฉยไม่ทำงานไม่แบ่งเบาภาระอะไรทางบ้านแม่เก็บผักพื้นบ้านขายได้เงินเล็กๆน้อยๆเอามาเป็นค่าใช้จ่ายในบ้านนายบุญเติมกลับนอนทั้งวันบางทีก็ออกไปเที่ยวกับเพื่อนไปขี่รถเล่นก่อกวนชาวบ้านให้เดือดร้อนไปแซวผู้หญิงให้เขาด่ามันก็จะหัวเราะอย่างมีความสุขนิสัยที่แก้ไม่หายของไอ้เติมก็คือมันชอบขโมยของคนอื่นเล็กๆน้อยๆก็เอาป้ามันบอกมันว่าบาปนะแล้วมันจะติดคุกมันก็ไม่เชื่อแม่ก็เล่าเสียงสั่นน้ำตาไหลด้วยความเสียใจกับการกระทำของลูกชายที่ไม่เอาทานผลไม้ในสวนของคนอื่นมันก็จะไปขโมยมากินถ้าเยอะก็ขายเอาเงินมาซื้อบุหรี่ไปเล่นเกม ก็ยังดีที่มันไม่เสพยาบ้าอ่ะป้าแน่ใจเหรอครับว่าบุญเติมไม่เสพยาบ้าเออถ้าเสพยาบ้ามันคงจะต้องใช้เงินเยอะกว่านี้แต่ตอนนี้มันก็รับกรรมที่ทำไปแล้วจากนั้นแกก็เล่าถึงผลกรรมของนายบุญเติมที่ทำตัวลักขโมยสิ่งของของคนอื่นเริ่มจากการไม่กลับมานอนที่บ้านแม่ไปตามก็เห็นไปกินเหล้าเมาหลับไม่รู้เรื่องเพื่อนบอกว่าดื่มกันตั้งแต่บ่ายจนกระทั่งห้าทุ่มก็เลยเมาหนักแกก็เลยให้เพื่อนๆพาบุญเติมกลับบ้านแต่ไม่มีใครสนใจแกก็ได้แต่ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยลูกชายแค่ให้เปลี่ยนไปในทางที่ดีฉันก็รอดูว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะแล้วเป็นยังไงล่ะป้ามันไม่ดีขึ้นเลยมีแต่จะเลวลงฉันไม่คิดว่าไอ้ลูกคนนี้มันจะเอาแต่สิ่งไม่ดีมาเก็บไว้กับตัวแต่ก็ฉันก็ทิ้งมันไม่ได้เพราะมันเป็นลูกแกพูดแล้วแกก็ร้องไห้แล้วก็เล่าเรื่องของลูกชายต่อว่าชอบขโมยของชาวบ้านนั่งรถไปกับเพื่อนเห็นมะม่วงก็ขโมยเก็บใส่ย่ามแล้วเอามากินพอเหลือไม่มีคนซื้อก็นำมาทุบทิ้งโยนลงไปในน้ำจากขโมยผลไม้ก็เริ่มมาเป็นขโมยปลาที่เขาเลี้ยงไว้ในบ่อเจ้าของก็ไม่รู้ว่าใครทำปลาต่างๆที่เลี้ยงถูกขโมยไปบ่อยมากเจ้าของเขาก็สาปก็แช่งให้คนขโมยมีอันเป็นไปปลาที่ได้มาในบุญเติมกับเพื่อนก็จะเอามาพอกด้วยดินโคลนผสมเกลือก่อไฟให้ลุกโชนแล้วก็โยนปลาทั้งที่เป็นๆลงไปเผาปลามันก็ดิ้นทุรนทุรายแต่พวกเขาไม่สนใจหรอกเผาบางทีนึงหลายตัวพอสุกก็เอามากินแกล้มกับเหล้ากางปลาก็โยนใส่บ้านคนอื่นให้สกปรกเลอะเทอะเขาก็พากันด่าแต่พวกมันไม่สนใจยังทำตัวเป็นนักเลงกวนเมืองไปเรื่อยๆมีอยู่ครั้งหนึ่งกรรมคงจะตามทันในบุญเติมแต่ก็เป็นแค่เพียงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนั่นก็คือมันลงไปขโมยปลาในบ่อชาวบ้านเหมือนเดิมมีเพื่อนบางคนดูต้นทางบางคนเชียร์ที่ขอบบ่อแต่ไม่ลงในบุญเติมก็อยากจะโชว์ว่าเก่งสามารถขโมยปลาได้ด้วยมือเปล่าชาวบ้านเขาเลี้ยงปลาไว้ในบ่อโดยจะแยกปลาแต่ละประเภทไว้ในบุญเติมไม่รู้ว่าบ่อที่มันกำลังจะขโมยปลานั้นเลี้ยงปลารวมหลายชนิดเจ้าของก็ปล่อยปลาหลายสายพันธุ์มีปลาลอยหัวขึ้นมาหลายตัวก็เลยจะเอาปลาที่นี่แหละมาให้เพื่อนในบุญเติมสวมกางเกงบ็อกเซอร์แต่เปลือยอกลงไปในบ่อแล้วก็ก้มๆเงยๆในหมอบ่อปลามือก็สัมผัสปลาที่ว่ายน้ำผ่านปลานิลตัวใหญ่จะบุญเติมจับได้แล้วหักคอมันโยนขึ้นไปบนขอบบ่อเพื่อนๆก็ช่วยกันเอาใส่ถุงจากนั้นก็มีปลาอื่นๆตามมาอีกทุกครั้งที่นายบุญเติมได้ปลาเพื่อนจะพากันยกนิ้วให้แต่ไม่กล้าส่งเสียงดังเพราะกลัวคนได้ยินจากนั้นก็บอกให้บุญเติมจับปลาอีกเฮ้ย ได้หลายตัวแล้วพอก่อนเถอะนายบุญเติมบอกเพื่อนอย่างนั้นแล้วก็ทำท่าขึ้นมาข้างบนแต่เพื่อนทำมือบอกให้จับปลาต่อว้าตัวสุดท้ายแล้วนะกูกลัวเจ้าของก็มาเห็นน่ะนายบุญเติมก็บอกกับเพื่อนอย่างนั้นแล้วก้มลงจับปลาอีกครั้งคราวนี้รู้สึกเป็นปลาตัวใหญ่ลื่นๆจะเป็นปลาสวายหรือไงไม่รู้มันไล่ต้อนปลาไปมาโอ้ยช่วยด้วยจะบุญเติมร้องลั่นเพราะเจ็บแล้วปวดตบที่ง่ามนิ้วโป้งแล้วยกมือขึ้นเลือดไหลเป็นทางยาวปวดมากจนต้องกระโดดขึ้นไปบนบ่อมึงเป็นอะไรไว้เติมอูพวกมึงไม่เห็นหรือไงเลือดออกเยอะขนาดเนี้ยกูถูกปลายักนิ้วสงสัยเป็นปลาดุกแต่แผลใหญ่มากเลยวะเลือดออกไม่หยุดเลยนายบุญเติมบอกกดนิ้วโป้งที่เหลืออีกข้างลงไปที่รอยแผลปลายักแต่เลือดก็ยังออกไม่หยุดเช่นเคยมันแดงจนน่ากลัวเขาไม่รู้จะทำยังไงก็ใช้ปากดูดเลือดออกมาอีกเสร็จแล้วก็พาบุญเติมไปทำแผลและเห็นว่ารอยที่ปลาดุกยักษ์นั้นมันใหญ่มากเพื่อนๆให้บุญเติมยืมเงินพาเขาไปหาหมอให้หมอเย็บแผลให้เสียค่าใช้จ่ายไปพอสมควรแต่บุญเติมก็ต้องหาเงินมาใช้คืนมันก็ไม่พ้นป้าอีกเออแม่ของบุญเติมเป็นคนใช้หนี้แทนลูกชายช่วงที่บุญเติมเย็บแผลก็กลับมาอยู่บ้านให้แม่ดูแลหาข้าวหาน้ำดูแลแผลให้ในบุญเติมก็กินนอนๆอยากกินอะไรก็ให้แม่ทำให้กินแต่มันก็ยังไม่รู้สำนึกยังคิดที่จะไปจัดการกับปลาในบ่อนั้นโดยเฉพาะปลาดุกเอ็งอยู่บ้านช่วยแม่กำผักไปขายบ้างนะลูกนะไม่เอาอะผมไม่ทำหรอกกำผักขายมันจะได้สักกี่บาทในบุญเติมก็ปัดผักนานาชนิดที่แม่เก็บมาจนกระจายเกลื่อน แม่ก็น้ำตาตกด้วยความเสียใจเพราะไม่คิดว่าลูกจะเป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำไมลูกเอ้ยแม่เสียใจนะผักพวกนี้มันทำให้แกมีเงินซื้อข้าวกินแม้ว่าจะไม่ร่ำรวยแต่เราก็ไม่อดตายไม่ใช่เหรอผมอยากรวยอะแม่อยากรวยก็ต้องทำงานสิไม่ใช่นั่งนอนๆอยู่อย่างนี้แม่น่ะเหลืออดต่อพฤติกรรมของลูกชายที่ไม่เอาทานชอบแต่สบายแล้วก็อยากมีเงินแล้วก็มีนิสัยชอบลักเล็กขโมยน้อยแม่หาว่าผมขี้เกียจใช่ไหมล่ะก็รู้ว่าไม่จริงนะผมจะไม่อยู่ที่นี่แล้วผมจะไปหาเพื่อนเดี๋ยวจะไปเล่นงานไอ้ปลาดุกที่ทำให้ผมเจ็บอย่าเลยลูกเอ้ยมันบาปถ้าเจ้าของเขาจับได้คราวนี้แล้วเข้าไปอยู่ในคุกนะแม่อย่าแช่งผมนะแม่แช่งผมเหรอมันโวยวายอย่างอารมณ์เสียแล้วเดินลงบันไดไปโดยไม่บอกแม่ว่าจะไปที่ไหนเดี๋ยวก่อนบุญเติมจะไปไหนอะลูกไม่ว่าแม่จะถามกี่ครั้งบุญเติมก็ไม่สนใจกลับมามองแม่ก็ได้แต่ร้องไห้ด้วยความเสียใจไม่คิดว่าลูกจะเป็นอย่างนี้ทำร้ายจิตใจแม่ครั้งแล้วครั้งเล่า ขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองมันด้วยเถอะ แม่ก็คือแม่นะรักลูกไม่คลายไม่ว่าลูกจะเลวจะชั่วขนาดไหนก็ยังเป็นห่วงกลัวแต่จะได้รับความลำบากแม้ว่าตัวเองดูแลลูกไม่ได้ก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองแต่คนเป็นลูกกลับไม่สนใจยายดีเห็นแม่เป็นเพียงแค่แหล่งเงินกับอาหารเท่านั้นเองกูจะช็อตปลาให้มันตายหมดทั้งบ่อเลยในบุญเติมยังคงจองเวรจองกรรมกับปลาดุกในบ่อจะเอาไฟฟ้าไปช็อตแต่ว่าเพื่อนไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันอันตรายแล้วก็กลัวคนอื่นมาเห็นเฮ้ยอย่าทำอย่างนั้นเลยถ้าเจ้าของบ่อเขามาเห็นเราได้พากันไปย้ายไปนอนในคุกแน่ๆเจ้าบุญเติมนี่หงุดหงิดมากก็เปลี่ยนทิศทางในการขโมยเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราขโมยของบนบกดีกว่าอะไรก็มึงวะกูว่าอยู่เฉยๆดีกว่าชาวบ้านก็พากันระวังตัวมากขึ้นแล้วว่ะกูกลัวจะถูกจับเพื่อนคนหนึ่งก็เตือนบุญเติมไม่ให้ลักขโมยข้าวของคนอื่นอีกแล้วอยู่เฉยๆมันจะมีกับแกล้มมากินกับเหล้าหรอวะเขาเปรี้ยวปากเพราะอยากดื่มเหล้าเพราะว่าพักรักษาบาดแผลซะหลายวันก็อยากจะหากับแกล้มรสแซ่บเพื่อนก็ดีดนิ้วเสียงดังดีเหมือนกันแต่ว่ามึงจะไปหาไล่จับงูหรือไงไอ้บ้างูมันน่ากลัวเกินไปกูอยากจะกินต้มยำไก่บ้านแบบแซ่บๆแต่เว้ยพอเขาบอกกับเพื่อนว่าจะกินต้มยำไก่เป็นกับแกล้มเหล้าทุกคนต่างก็เห็นดีเห็นงามด้วยดีงานนี้มึงแสดงฝีมือเองก็แล้วกันบุญเติมซึ่งเป็นตัวตั้งตัวตีที่จะทำกับแกล้มรสเด็ดก็เลยต้องแสดงฝีมือในการขโมยไก่ที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงเอาไว้บุญเติมไม่กลัวทำราวกับว่าเป็นสิ่งที่ดีเมื่อทำสำเร็จก็จะเป็นฮีโร่ในหมู่เพื่อนเฮ้ไก่บ้านลุงดอนนะมีหลายตัวกูเห็นกำลังรุ่นเนื้อเอามาต้มยำหรือผัดเผ็ดใส่เครื่องแกงเยอะๆน่าจะดีกูก็วางอันเนี่ยเย็นนี้จะได้กินของอร่อยอร่อยกันสักทีบุญเติมก็ย่ามใจที่เพื่อนให้การสนับสนุนเขาก็ไปด้อมๆมองๆที่บ้านลุงดอนอยากจะรู้ว่ามีไก่เยอะจริงหรือเปล่าแล้วก็เห็นว่าเป็นจริงตามนั้นไก่สิบกว่าตัวพากันเดินไปมาที่ลานหน้าบ้านบางตัวก็แยกออกมาหากินตามรั้วที่เป็นต้นไม้บุญเติมก็เลยเอาข้าวสารไปโปรยให้ไก่แล้วก็เอาจิ้งหรีดเป็นๆมาล่อไก่ก็วิ่งไล่จิกออกห่างจากบ้านไก่รุ่นหนุ่ม2ตัวยังคงไล่จิกจิ้งหรีดโดยไม่ระวังว่ากำลังมีภัยมาถึงตัวมันก็ไล่เพลินบุญเติมแอบอยู่เอาไม้ฟาดมันจนล้มลงไปชักดินชักงอแล้วก็เอาไก่ใส่ย่ามซ้อนรถมอเตอร์ไซค์เพื่อนกลับไปที่แหล่งซ่องสุมที่มีเหล้าบุหรี่แล้วก็เปิดเพลงดังรบกวนชาวบ้านไก่2ตัวถูกนำไปเชือดคอเอาเลือดออกแล้วก็ต้มในน้ำเดือดเพื่อถอนขนจากนั้นก็ลนไฟผ่าท้องควักเครื่องในออกบางคนก็ตำเครื่องแกงเตรียมที่จะปรุงเป็นอาหารระหว่างนั้นก็ดื่มเหล้าร้องเพลงไปด้วยแต่ละคนก็ล้วนแต่มีความสุขฮ่ากูจะกินเหล้าให้หนำใจไปเลยหลังจากที่ไม่ได้กินซะหลายวันโอ้เนี่ยมันเป็นเพราะไอ้แผลปลาดุกยักษ์แท้ๆเลยแต่ถ้าจับได้กูจะทุบหัวมันให้แบนเลยบุญเติมยังคงอาฆาตปลาตัวนั้นเพื่อนๆต่างก็พากันเชียร์เป็นการใหญ่ว่าเขาเก่งทำอะไรก็ดีไปหมดบุญเติมก็ฮึกเหิมลุกขึ้นเต้นแล้วดื่มเหล้าไปด้วยอันดับต่อไปกูจะฉุดผู้หญิงมาทำเมียเว้ยใครวะก็นางออนไงมันดูถูกกูนักกูจะทำให้น้ำตามันเช็ดหัวเข่าเลย บุญเติมยังคงคิดทำบาปต่อไปอีกโดยไม่กลัวว่าสิ่งที่จะสร้างความเดือดร้อนให้ในภายหลังแต่คนอย่างเขาไม่สนใจขอให้สนองตัณหาตัวเองให้ได้ก็พอไก่สองตัวนี่อาหารชั้นเยี่ยมเลยว่ะแต่ยังว่าอากาศหนาวๆอย่างนี้มันต้องก่อกองไฟให้กองโตๆหน่อยบุญเติมก็เอาฟืนสุมใส่กองไฟไปเรื่อยๆจนไฟลุกโชนแต่ฟืนยังไม่พอเขาก็เดินออกไปจากตรงนั้นแล้วไปด้านหลังบ้านซึ่งเป็นป่าละเมาะตรงนั้นมีฟืนเก่าๆเยอะเขาก็จ้องอยู่ชั่วครู่นึงแล้วก็ดึงฟืนออกมาบางด้วนก็เป็นท่อนไม้เก่าๆผุๆบางท่อนก็เป็นต้นไม้ขนาดเท่าขาเท่าแขนบุญเติมดึงฟืนได้สามด้วนก็แบกไปกองไว้แล้วกลับมาเอาใหม่อีกครั้งนึงคราวนี้เดินลึกเข้าไปอีกแล้วตรงนั้นป่ารกยิ่งกว่าเดิมแต่ว่าเขาไม่สนใจบุญเติมก้มๆเงยๆหาฟืนอยู่พักนึงก็เจออะไรยาวๆดำๆก็ก้มลงไปดึงส่วนปลายที่เรียวเล็กเอ๊ะทำไมมันนิ่มๆอย่างเงี้ยเฮ้ยงูช่วยด้วยงูเขาร้องด้วยความตกใจเมื่อรู้ว่าสิ่งที่คิดว่าเป็นฟืนอยู่ในกำมือเนี่ยมันกลายเป็นงูตัวใหญ่ที่พันข้อมือเขาแล้วก็ชูคอแผ่แม่เบี้ยน่ากลัวจนเขาเกือบช็อกได้แต่ร้องขอความช่วยเหลือแต่ช้าไปเจ้างูตัวนั้นฉกเข้าที่บ่าอีกแล้วก็พละไปอย่างรวดเร็วโอ้ยช่วยด้วยงูกัดบุญเติมร้องแค่นั้นก็ล้มลงดิ้นทุรนทุรายเพื่อนๆต่างพากันวิ่งมาดูเห็นเขานอนอยู่กับพื้นก็พากันอุ้มไปขึ้นรถไอ้เติมมึงอย่าเป็นอะไรไปนะเพื่อนร่วมแก๊งชั่วนี่เขย่าร่างบุญเติมที่จะหลับแหล่ไม่หลับแหล่มึงอย่าหลับนะเดี๋ยวตาย โอ้ยกูไม่ไหวแล้ว ไอ้บุญเติมมึงต้องแข็งใจไว้ก่อนนะอย่าหลับนะเพื่อนๆพากันเขย่าตัวแต่บุญเติมหลับตาก่อนที่จะลืมอีกครั้ง โอ้ยไม่ไหวแล้วกูฝากแม่ด้วยนะ สำนึกสุดท้ายในบุญเติมก็นึกถึงแม่ผู้ชราที่ทำทุกอย่างเพื่อเขาแต่เขาไม่เคยนึกถึงความดีของแม่เลยมารู้สึกห่วงก็สายเกินไป เออกูจะช่วยดูแลแม่มึงอย่างดีไม่ต้องเป็นห่วงไอ้เติมมึงอย่าหลับสิ เพื่อนเขย่าร่างบุญเติมอีกครั้งแต่ว่ามันขาดใจตายเพราะทนพิษงูไม่ไหวเพื่อนๆพากันร้องไห้ด้วยความเสียใจแม้ว่าบุญเติมไม่ใช่คนดีแต่มันก็รักเพื่อน หลับให้สบายนะเพื่อนพวกกูสัญญาจะช่วยกันดูแลแม่มึงอย่างดีและพวกกูจะไม่ทำชั่วอีกแล้ว หลังจากบุญเติมเสียชีวิตเพื่อนๆก็พากันบวชหน้าไฟให้แก่ดวงวิญญาณของเขาส่วนแม่น่ะเสียใจเป็นลมแล้วเป็นลมอีกแกรักลูกมากเพราะว่าเป็นลูกคนเดียวหวังจะฝากผีฝากไข้แต่กลับมาพบจุดจบอย่างนี้ใครที่ฟังแกเล่าเรื่องบุญเติมแล้วก็ได้แต่สงสารคนแก่ที่อยู่ตามลำพังแม้ว่าจะมีเพื่อนของบุญเติมแวะเวียนมาดูแลแต่ก็ไม่เหมือนลูกและอีกไม่นานแต่ละคนก็จะมีทางเดินของชีวิตก็ห่างแกไปสุดท้ายแกก็อยู่เพียงลำพังกับห่อกระดูกของลูกชายที่ไม่เอาถ่านครับ